191 वां सर्ग। अज्ञान से ब्रह्मा का ही जगत से जैसे भान होता है, तथा प्रबुद्ध मात्र का जैसे परमपद स्थिति रूप निर्वाण होता है, इस विषय का भली भांति वर्णन। पूर्व सर्ग में वर्णित रीति से प्रबोध को प्राप्त हुए श्री रामचंद्र जी सिद्धांत पक्ष को स्वीकार कर कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिनायक, ऐसी यदि बात है तो परतत्व विवर्तभूत यह जगत सदा सर्वपदार्थात्मा ब्रह्मा ही है। यह न कभी उदित होता है और न कभी नष्ट होता है। एक यौक्तिक दृष्टि से जगदाकार दिखाई देने वाली यह भ्रांति विक्षेप शक्ति प्रधान अविद्या ही स्फुरित होती है। तत्वदृष्टि से तो वह भ्रांति भी है ही नहीं, केवल ब्रह्मा सत्ता ही है। 2.1 श्री रामचंद्र जी के कथन का अनुमोदन कर रहे श्री वशिष्ठ जी यह कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, आपने ठीक समझा है। काकतालीय के समान अतर्कनीय अविद्या से अपने में अपने से जिस ब्रह्मा का भान होता है, जीव भूत उसी ब्रह्मा से आत्मा ही स्वरूप ही जगत जाना जाता है। 3.1 महाप्रलय काल में अपने अवलंबन भूत दिग्विभाग के बिना अपरिच्छिन्न चित प्रकाश की असंभावना कर रहे श्री राम जी विस्मय पूर्वक पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, अविच्छिन्न चित प्रकाश दिग्विभाग के बिना सृष्टि के आदि में, प्रलय काल में और मोक्ष में कैसे प्रकाशित होता है, यह महान आश्चर्य है। आलंबन रूप दीवार के बिना, पेज 792। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2512। भला दीप प्रभा का कैसे भान होता है? भाव यह कि आलंबन के बिना जैसे प्रभा की प्रथा का असंभव है, वैसे ही दिव्यभाग रूप आलंबन के बिना परमात्मा की भी प्रथा असंभाव्य है। 4 अन्यत्र न देखे गए उदाहरण शून्य अत्यंत आश्चर्यभूत इसकी प्रमाणानुभव के बल से संभावना करनी चाहिए, यों श्री वशिष्ठ जी संभावना करते हैं। एक श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, यह इस प्रकार का यानी अत्यंत आश्चर्य रूप ही है, क्योंकि विभुम चिदानंदाम रूप मद्भुतम सर्वव्यापक चिदानंद स्वरूप रूपरहित अद्भुत ऐसे श्रुति है, और आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम कोई इसे आश्चर्य सा देखता है, यो भगवान का वाक्य है, तथापि असंभावना नहीं करनी चाहिए। अन्वय और व्यतिरेक रूप से परीक्षा कर आप देखिए, क्योंकि वही चितिरूप सूर्यादि प्रभा की भी प्रभा अंधकार काल में अपने से ही प्रथित होती रहती है। सूर्योदय होने के बाद प्रकाश आदि के साथ भी वह रहती है। 5 सूर्यादि का प्रकाश भी दीवार आदि में निरपेक्ष स्वभाव वाला होकर दीवार में प्रकाशित सा होता है। उसकी प्रकाशता में दीवार का कोई हाथ नहीं है, बल्कि दीवार और दीवार का भासना उसकी स्वप्रकाशता के बल से ही होता है। प्रकाश की स्वरसता से ही दीवार की प्रतीति होती है। वहां पर जैसे दीवार आदि के संबंध से पहले आकाश में प्रकाश दिखाई देता है, वैसे सृष्टि के आदि में और प्रलय में भी वक्ता श्रोता इस निर्विषय आत्मा को ही आप देखिए। 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस तरह निरालंब चित्त की संभावना की सिद्धि होने से वही सृष्टि के आदि में जगत के आकार से संपन्न हुई यह आप संभावना कीजिए, ऐसा कहते हैं। इसलिए न दृष्टा है और न दृश्य ही है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन आदि त्रिपुटी कुछ नहीं है, केवल निर्विकार चिदाकाश ही है। चित प्रभा ही अपने से भित्ति मूर्त आलंबन तथा उसका भासन आदि रूप धारण करती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। एक रूप ही चित की दृष्टा, दृश्य, दर्शन रूप त्रिपुटी स्वप्न आदि में भी प्रसिद्धि ही है, ऐसा कहते हैं। जैसे एक ही चित प्रभा स्वप्न आदि में दृष्टा, दृश्य आदि त्रिपुटी रूप होती है, वैसे ही जागृत में भी एकमात्र रूप वह चिति दृष्टा, दृश्य और दर्शन रूप त्रिपुटी को धारण कर विराजमान होती है। 8. जिस सृष्टि काल में भासने योग्य पदार्थ भान तथा भाष्यत्री भासिका स्वयंचित प्रभा ही है, उस सर्गादि में सृष्टि के तुल्य भास रही चित प्रभा ही विराजमान है। एक ही चित प्रभा दृष्टा, दृश्य तथा दर्शन यो त्रिपुटी रूप होकर सृष्टि के आदि में सृष्टि के सदृश स्फुरित होती है। इसका चित का यही स्वभाव माया शक्ति है कि यह इस तरह देदीप्यमान रूप में भासित होती है। यह बात जागृत में ही नहीं अपितु स्वप्न संकल्प मनोराज्य और गंधर्वनगर में भी अनुभव में आती है, यानी वहां भी एक ही चिति दृष्टा दर्शन और दृश्य होकर स्फुरित होती है। प्रथम उदित हुई यह चित प्रभा इस प्रकार प्रकाशित होती है। अपने चिदाकाश रूप में चिदाकाश स्वरूपा यह इस जगत के रूप से भासती है। सृष्टि रूप से इसका जो यह आदि अंत शून्य भान है वही सृष्टिया है। 9, 12, 1 अज्ञानियों को ही यह आश्चर्यवत मालूम होती है, हम ज्ञानियों का तो यह स्वभावभूत ही है, आश्चर्यवत नहीं है, ऐसा कहते हैं। अज्ञानी लोगों को ही यह सृष्टि आश्चर्य के तुल्य प्रतीत होती है, किंतु हमारे सदृश ज्ञानियों। पेज 793 सर्ग 192 श्री योगवासिष्ठ महारामायण की दृष्टि में तो यह स्वभावभूत ब्रह्मरूप ही है, क्योंकि कदाचित अकस्मात इस भास्य भासक भान रूप त्रिपुटी के हम लोगों की दृष्टि में प्रतिभात होने पर भी तत्वज्ञान के अनुसंधान से वह शीघ्र ही मिट जाती है। वर्टिकल बार 13 2513 तत्वज्ञान का अनुसंधान कैसे होता है? इस प्रश्न पर तत्वज्ञान का अनुसंधान कहते हैं। उस समय सर्ग के आदि में न दृश्य था, न दर्शक था और न दर्शन ही था। मिथ्या ज्ञान के कारण ही जैसे स्थानों में पुरुष की प्रतीति होती है, वैसे ही आत्मा में द्वैत का भान होने के कारण चित्त में भेद का भान होता है। सृष्टि के आदि में भास्य आदि नहीं है, भासक चिदात्मा तो अवश्य है। उस समय कारण का अभाव होने से केवल चिदाकाश ही द्वैत के रूप में भासता है। भला बतलाइए तो सृष्टि के आदि में शुद्ध चेतन में वस्तुतः क्या कारण हो सकता है? पदार्थ दृष्टि के अभाव से चिति ही इस प्रकार जगत के रूप से प्रकाशित होती है। जो यह जगत का भान है, यह न जागृत है, न सुषुप्ति है और न स्वप्न है, किंतु तुरीय चिति ही यों प्रकाशित होती है। दृश्य का कदापि संभव न होने से केवल ब्रह्मा ही द्वैत के रूप से भासता है। 14, 18 जो चिदाकाश स्वरूप परमात्मा अजगतमय अपने ही स्वरूप को जगत जानता है, वही सृष्टि के आरंभ में इस प्रकार जगत के रूप से भासता है। जो यह जगत है वह परमात्मा ही है। शून्यता और आकाश के भेद विकल्प के विकास के समान जगत और परमात्मा का भेद विकल्प विकास अज्ञान विकसित है। 19, 20 वर्टिकल बार करते हैं। वर्णित तत्व ज्ञान के अनुसंधान प्रकार का उपसंहार। हे श्री रामचंद्र जी, मेरे द्वारा उपदिष्ट तत्व ज्ञान के अनुसंधान के उपाय से तत्व का ज्ञान प्राप्त कर जब तक भूमिकाओं के परिपाक के क्रम से यह सुंदर अनुभव से युक्त हो दृढ़ नहीं होता है, तब तक विकल्पमुक्त होकर पाषाण की तरह सकल व्यापारों को त्याग कर रहना चाहिए। अनादि संसार में बार बार भोगे हुए इस काल में वैराग्यवश त्यागे हुए बाह्य विषय का अज्ञानी कुपुरुष द्वारा इसका भोग करो यों कहने पर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। 21 191 सर्ग समाप्त।